بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu juu ya somo la al-aqida kupitia kitabu cha al-Imam al-Qahtani rahimahullah ta'ala, maarufu kwamba kwa jina la an-Nuniyya lil-Qahtani, an-Nuniyya lil-Imam al-Qahtani, Nuniyya yenye kunasibishwa na al-Imamu al-Qahtani rahmatullahi ta'ala alayhi. Jana tulisoma beti kadhaa, kitu kasikadiria kuwa ni beti 12. Kwa hiyo insha Allah tutaendelea, kama Allah atatuwafikisha tufike hataka ni beti 30 au 20 na kitu, kwa kiasi cha muda na kueleweka pia. Imam al-Qahtani rahimahullahu ta'ala alikuwa hodari wa kuandika na kuzitunga shairi, na katika utangulizi wake huu amezungumza maneno makubwa, maneno mazito ambayo ni mafunzo kwetu, na hasa swala la unyenyekevu katika maombi na swala la kukiri makosa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na swala la kuhimiza katika kuomba na kukariri maombi na kuyaleta katika aina mbalimbali ili apate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Pana darasa kubwa sana ambalo tunatakiwa sisi tujifunze. Nitaanza leo insha Allah katika ubeti wa 13 ambao tuliusoma jana pale aliposema rahmatullahi ta'ala alayhi, akimwambia Allah subhanahu wa ta'ala na akitawassal kwake akisema: wajabartani wasatartani wanasartani waghamartani bilfadli walihsan. Wajabartani, na ukaniunga mimi, yani ukanitengenezea mambo yangu yaliyoharibika, umeniunga mimi yale mambo yaliyovunjika vunjika yakaharibika, wewe umeyatengeneza subhanak. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake ni al-Jabbaru, ambalo neno hili lina maana takriban tatu. Kuna jabarul quwwa, jabbar kwa kuwa jabari ya nguvu subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye ambaye yakharu aljababira, anawashinda na kuwahemeza wale wenye nguvu, wenye mamlaka. Kwa jabaruti yake subhanahu wa ta'ala anawahemeza wao, hawawezi kufurukuta chini ya mamlaka yake subhanahu wa ta'ala, anafanya lile analitaka kwao. Na pia vile vile kuna jabaru rahma, Allah subhanahu wa ta'ala yajburu dhaifa bilghina walquwa. Jabaru ya rahma, jabaru ya rahma, kwa maana anawaunga wale wanyonge kwa kuwapa ukwasi, utajiri na kuwatia nguvu. Anamuunga aliyevunjika, aliyevunjika moyo, alkasir, بالسلامة، لكن بيا يجبر المنكسرة قلوبه ولو لفنجك نيويو وكتتما بيجي يتكباب يا مامو يكلي مينغو نما صائب يلي وباتا الله يهي هزيونغا نيويو زاو akawapa mahali pake faraja na utulivu. Lakini pia kuna jabarul uluwi, ile jabar ya ukubwa na utukufu na ujuu kabisa, subhanahu wa ta'ala, yeye ni al-aliyu fauka khalqihi alin alayhim subhanahu wa ta'ala. Hizi ni maana tatu za al-jabru au al-jabbaru, na ndio maana maana hizi amezitaja al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala aliposema wa kadhalika al-jabbaru min awsafihi wal-jabru fi awsafihi qismani jabru dha'ifi wa kulli qalbin qad ghada dha kasratin fal-jabru min hudani wa thani jabru al-qahri bil-'izz alladhi la yanbaghi lisiwahu min insani وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان. كاستاجا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذه ما نتات ذا الجبر كيا من بيها با وجبرتني نبي أمنيون قميم أنا كسودية هي ساسا الجبر كتيا قول الإمام القحطاني نهي جبري يكونغوا وكهرميوا ambayo ni sehemu ya pili jabalur rahma. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akatufundisha tunaposwali baina sajidataini tulitaje neno hili. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposujudu akikaa kutoka kwenye sijida ya kwanza anasema Allahumma ighfirli, ewe Allah nisamehe mimi, warhamni na unirehemu mimi, wajburni na uniunge mimi, nihurumie mimi, uyaunganishe ile mambo yangu ambayo yamechanguka, uunge unyonge wangu nipate nguvu, uunge ufakiri wangu nitajirike, niunge mimi katika yale ambayo nimevunjika moyo kwayo. Allah subhanahu wa ta'ala tumuomba katika swala zetu sisi tukaomba hivyo, wajburni wahdini na uniongoze, warzuqni na uniruzuku. Na hadithi hiyo ni hadithi sahihi, na dua hii ni maamulu mbihi katika swala zetu za kila siku. Tayib, pia akasema wasatartani, na umenistiri. Allah subhanahu wa ta'ala ni sitir, wasitiri waja wake, na hili ni jambo kubwa ambalo katika fadhila zake na neema zake Allah subhanahu wa ta'ala alizowaneemesha waja wake ni kuwawekea sitra yake juu yao. Na lau si hivyo watu wangefedheheka fi dunya wal akhirah. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa yeye ni sitir, ni mwenye kuwasitiri waja, basi watu wakalindwa na fedheha, wakalindwa na fedheha kwa sababu ya sitara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kwa huruma yake akawa yeye huwasamehe sana waja wake, ila wale wenye kuyadhihirisha wakazivunja sitara zao wao wenyewe. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati muafa illa almujahirin, umati wangu wote ni wenye kusamehewa isipokuwa wale wenye kuyadhihirisha madhambi. Na mujahara ni mtu anafanya jambo, anafanya dhambi, alafu Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa amemsitiri, fayusbihu yatahaddath bihi, kisha anapambaukiwa analizungumzia lile alilofanya, nimefanya hivi, nimefanya hivi, nimefanya hivi. Kwa katika sifa na majina Allah subhanahu wa ta'ala ni sitir, na akawaamrisha waja wake na wao hasa Waislamu wawasitiri wenzao ili wasitiriwe. Man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, yoyote atakayemsitiri Muislamu basi na yeye Allah subhanahu wa ta'ala atamsitiri huko hapa duniani na akhirah. na Allah subhanahu wa ta'ala akatoa makemeo makali kwa wale ambao hupenda kueleza mambo machafu ya watu. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah. Hakika wale ambao wanapenda kuenea uovu kwa wale walioamini, hao watapata adhabu kali hapa duniani na akhira. Kwa hiyo suala la as-satr, Allah subhanahu wa ta'ala amelihimiza, ili upate sitra ya Allah subhanahu wa ta'ala lazima ujisitiri na pia uwasitiri wenzako. Na jana tulisoma hadithi hapa, kaitaja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni hadithi sahihi, akiwaambia Waislamu, ya mashara man aslama bilisani, wale ambao amesilimu kwa ulimi wake, lakini imani haijaingia katika moyo wake, la tuudhu almuslimin wala tuayiruhum, msiwaudhi Waislamu wala msiwataharize, wala tattabi'u awratihim, wala msizifuatilie aibu zao, fa innahu man yatatabba'u awrata akhihi muslim, kwa sababu yoyote atakayefuatilia aibu za ndugu yake Muislamu, yatatabba'u Allahu awrata, na Allah naye atazifuatilia aibu zake, kwa maana atazifichua. Wa man yatatabba'u Allahu awratahu yafdahuhu walau fi jawfi rahlihi, na yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atazifuatilia aibu zake, kwa maana atazifichua, atamfedhesha japo akiwa yuko ndani ya nyumba yake. Kwa hiyo katika mambo makubwa aliyotaja al-Imam, amwambia Allah subhanahu wa ta'ala, wajabartani, na umeniunga mimi, wasatartani, na umenistiri, wanasartani, na umeninusuru mimi. Nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala si jambo dogo, ni jambo kubwa, na nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala siku zote ni halifu al-mu'minin, yani iko nyuma ya waumini, ushindi ni wao. Allah subhanahu wa ta'ala huwa nusuru waja wake, wale ambao wako tayari kuinusuru dini ya Allah. In tansurullaha yansurkum. Kadhalika akasema, wa ghamartani bil fadli wal ihsani, wa hadaitani takuja mbele, wa ghamartani bil fadli wal ihsani, na ukanifinika mimi kwa fadli na ihsan. Alghamru na almau alghazru, kama anavyosema alqutru bi katika muthallath yake, ni ile kuzidi maji, maji mengi kujaa, yani maji. Kwa hiyo wewe umenifunika mimi, kwa maana fadhila zako Allah subhanahu wa ta'ala juu yangu hazina mfano, na ihsani zako hazina mfano, ni nyingi, zimenifunika mimi. Sawa, wa ghamarta, na umenifunika mimi bilfadli wal ihsani, kwa fadhila na ihsani, yani wewe wote ni fadhila za Allah, wewe wote ni ihsani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna jambo uweze kulinasimisha na nafsi yako kwamba hili ni langu. Katika kheri zote ulizokuwa nazo wewe na kila kizuri ulichokuwa nacho ni cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wama bikum min ni'matin fa min Allah, neema yoyote mlionayo nyinyi inatoka wapi? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anta alladhi awaitani, wewe ndiye ambaye umenihifadhi mimi. Anta alladhi, wewe ndiye ambaye, awaitani, umenihifadhi mimi. Al-iwa, kuhifadhi, yani iwa maana yake ni mtu kupewa ulinzi na utulivu na hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama kupata makazi, kupata utulivu katika nafsi, ndio maana ya iwa. Kwa hiyo tunasema awa fulana ilayhi, ay dhammahu ilayhi, amemkusanya kwake, amemuhifadhi. Ndio maana ile hadithi imekuja, man hadatha hadatha, sawa, au awa muhdithan fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, sawa. Ile hadithi kuleza fadhila za Madina, kwamba Madina ni haram, sawa. Akahadidi Mtume sallallahu alayhi wasallam mahali fulani mpaka mahali fulani, kisha akasema yoyote atakayezusha tukio baya katika mji wa Madina au atakayemhifadhi mzushi, au awa muhditha, nataka kutafsiri neno hili lilikuwa sawa kwenye Qur'ani, limekuja walamma dakhalu ala yusufa awa ilayhi أخاه. Walipoingia ndugu zake Yusuf kwa Yusuf, Yusuf alimhifadhi, alimkumbatia ndugu yake, kamjua ni ndugu yake. Tuwi ilaika man tasha, unafahamu eh? Kwa hiyo anta alladhi awaitani, wewe ndiye ambaye umenihifadhi, wahabautani, na umenikurubisha, umeniweka karibu. Alhabu, habauta, alhabu maana yake ni alqurbu waddunu, na umeniweka karibu ya Rabbi. Anta alladhi, wewe ndiye ambaye awaitani, umenihifadhi, wahabautani, na umenikaribisha, umeniweka karibu eh? Wahadaitani, na umeniongoza, min hayrati alkhidlani, katika kudangana au kutopewa kwa kunyimwa nusra. Kuna watu wametopewa katika huu ulimwengu, kutopewa au kudangana. Ni mtu babaika, hujui uelekee wapi au ushike lipi, huna la kushika, labda hili au wasema hivi, labda hili. Yani huna msimamo katika jambo la dini yako, na hili ni jambo baya kabisa. Akija huyu akuchukua, akienda yule akuchukua, hujui lenye maslahi na dini yako ni lipi, la sawa ni lipi. Sasa kupata hidaya, ukakombolewa kutoka kwenye haira, ukawa umeshika njia ya sawa sawa, ni jambo kubwa la kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wewe umeniongoza, min hayrati alkhidlani, kutoka katika kutopewa kwa kunyimwa nusra. Ikawa wewe umenipa nusra, ukuninyima nusra yako subhanahu wa ta'ala, na ukaniongoa. Wazaraata li baina alqulubi mawaddatan, na umepandikiza kwangu kati ya nyoyo kwa mapenzi, yani umepandikiza mapenzi kwangu mimi katika nyoyo za watu. Wazaraata li, na umepandikiza kwangu mimi mawaddatan, mapenzi, baina alqulubi, kati ya nyoyo. Maana ni kuna namna hiyo eh? Kwa maana ukazifanya nyoyo za watu zina mapenzi na mimi. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kuwa watu wa kheri wana mapenzi ya kukupenda wewe. Hii ni neema, ni jambo kubwa, sio jambo dogo, na hiyo ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana akasema wazaraata li, na ukapandikiza kwangu mimi, ukaotesha yani. Yashkuru rabbah subhanahu wa ta'ala wa yahmaduhu ala an zara'a lahu mawaddatan fi qulubi almu'minin, anamshukuru mola wake subhanahu wa ta'ala na kumhimidi kwa kuweka na kupandikiza mapenzi katika nyoyo za waumini. Wa hadha sha'nu almu'min, na hili ndio jambo la mu'min na ndio shani ya mu'min. Fa innahu idha ahabbahu Allah, hakika mu'min Allah anapompenda, hababahu ila ibadihi almu'minin, hutia mapenzi kwa waja wake waumini, kama ilivyokuja katika hadithi, inna Allaha idha ahabba abdan, hakika Allah anapompenda mja yoyote, daa Jibril, anamwita Jibril, faqala, akasema, anamwita Jibril na anamwambia, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu, hakika mimi ninampenda mtu fulani, basi na wewe mpende. Qala fayuhibbuhu Jibril, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Jibril naye anampenda mtu huyo. Thumma yunadi fi samai fayaqul, kisha Jibril analingana katika mbingu na anasema, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anampenda mtu fulani, na nyinyi mpendeni. Qala fayuhibbuhu ahlu samaa, anasema watampenda yeye watu wa mbinguni. Thumma yudha'u lahu alqabulu fil ardh, kisha huwekewa yeye kukubaliwa katika ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala anaweka mahabba na kabul katika jambo lake hapa duniani. Na hivyo hivyo jambo la kinyume liko hivyo, kwamba Allah anapomchukia mtu, idha abghadha rajulan au idha abghadha abdan da'a Jibrila fayaqulu inni ubghidhu fulanan faabghidhuhu, mpaka mwisho wa hadithi. Kwa hiyo mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala sio jambo dogo, ni jambo kubwa, na ni katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala kuwafanya waja wake waumini wanapendwa na waja wake waumini kadhalika, bali wanapendwa na malaika na Allah subhanahu wa ta'ala akatia kabuli kwa wao katika matendo yao, katika maneno yao, katika maisha yao, akaweka kabuli kwao waja wake waumini. Wal atfa, na ukapandikiza vile vile mapenzi, inaweza kuwa atfa kwa maana ya mapenzi sababu ni mayalamu, au ukaweka huruma, sawa, ikaja kwa maana ya al-atfa kwa maana ya huruma. Wal atfa, na ukaweka huruma, minka kutoka kwako, birahmatin, kwa sababu ya rehma, wa hanani, na kwa sababu ya upole, Allah subhanahu wa ta'ala pia ukapandikiza katika nyoyo za watu huruma kwa sababu ya rahma ambayo inatoka kwako na upole. Subhanak, dhalika fadlullahi utihi man yasha, wallahu dhul fadli al-azim. Wa nasharta li fil alamin mahasina, na ukaeneza, ukanienezea mimi mema katika walimwengu, ukanienezea mimi, wanasharta li, ukanienezea mimi fil alamina, kwa walimwengu, mahasina, mambo mema, yale mema yangu ukaya umeyaeneza kwa viumbe, watu wakawa wanayajua. Wasatarta an absarihim isyani, na ukasitiri maasi yangu kuyaepusha na macho yao. Wasatarta an absarihim isyani, na ukayasitiri maasi yangu kuyaepusha na macho yao. Na hii pia nayo ni katika neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala, anazowaneemesha waja wake kusitiriwa aibu zao na makosa yao na madhambi yao, na yakadhihiri mema yake. Kusitiriwa aibu zao na madhambi yao na makosa yao, na yakaenezwa yale mema yao. Hii ni katika fadhila kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake waumini, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni sitir, yuhibu sitra, anapenda kuwasitiri waja wake na kuwaelezea mema yao. Waja'alta dhikri, nenda mbele, sawa, waja'alta dhikri fil bariyati shai'a, na ukaufanya utajo wangu kwa walimwengu au kwa viumbe ni wenye kuenea, ukaufanya utajo wangu ni wenye kuenea kwa viumbe, watu wanitaja kwa kheri. Wajaalta dhikri fil bariyati shai'a, na ukaufanya utajo wangu ni wenye kuenea kwa viumbe. Hatta jaalta jami'ahum ikhwani, mpaka ukawafanya wao wote kuwa ni ndugu zangu, kwa sababu yale mapenzi ambayo yako katika nyoyo zao. La al-arwahu juludun mujannada, roho ni majeshi yenye kukusanywa mengi tu, roho ziko nyingi. Fama ta'arafa minha dalaf, zile zilizojuana katika hizo roho zikawa zimetambuana kwa uzuri, zikaelewana, zikapendana. Wama tanakara minha ikhtalaf, na zile zilizotofautiana ambazo hazikujuana zilikhtalifiana, zikawa ziko tofauti. Kwa maana kwamba wale waliojuana katika wema watakuwa ni marafiki katika wema, na wale ambao wametofautiana katika huo wema, huu muovu mwema, chuki inaingia baina yao. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala umeufanya utajo wangu ni wenye kuenea, al-qahtani huu. Waja'alta dhikri fil bariyati sha'i'a, ukaufanya utajo wangu ni wenye kuenea kwa viumbe. Al-bariya kwa maana ya viumbe, al-bariya kwa maana ya viumbe. Hatta ja'alta jami'ahum ikhwani, mpaka ukawafanya wao wote kuwa ni ndugu zangu. Kwa hiyo ile watu wema, watu wa kheri wakikupenda, usije ukaona ni juhudi yako, ile ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini huyu akupenda? Kwa nini yule akupenda? Katika watu wema, tuzungumze watu waovu. Siku zote watu waovu wanawachukia watu wema, watu wa shari wanawachukia watu wa kheri. Lakini tunazungumza watu wa kheri, ikawa mtu akupenda wewe, kwa nini akupenda? Fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Wala usilazimishe kupendwa, ikawa wewe njia yako na mwenendo wako ulazimisha lazima watu wakupende, na uko tayari kufanya jambo lolote na kuwafurahisha viumbe ili wakupende. Kama mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala hayapo, utaanguka hapo asubuhi, yani hutafika mbali. Haona ulazimisha wakupende, kesho watakuchukia. Lakini mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala anayaweka kwa waja wake na akazisakhirisha nyoyo za waja wake juu ya kuwapenda watu wa kheri, haya ni mapenzi ya kudumu mpaka wale watu watakapobadilika wao wenyewe. Kwa sababu inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kwa mapenzi ya watu hayalazimishi. Kuna watu wanafuta ridhaa za watu na mapenzi ya watu hata kwa kukiuka sheria, hata kama Allah atachukia, hata kwa kufanya jambo la kumchukiza Allah, lakini yeye atafuta watu wa kumpenda. Sasa mapenzi, watu kukupenda, hayalazimishwi. Usilazimishe jambo hilo, wewe lazimisha kupendwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Nafanya yale ambayo sheria imeyaweka katika kujenga mapenzi baina yako na ndugu zako Waislamu. Tumeyasoma katika darasa ya jana, tumeeleza kidogo nadhani katika darasa ya hadithi Riyadhus Salihin. Kwa kuna mambo ukiyafanya katika adabu, yale ni katika mambo ya kujenga mapenzi baina yako na waja wenzako, na ni katika mambo ya kisheria, ifsha usalam na mingineyo. Sawa? Ama ukitaka mapenzi ya kudumu, basi lazimiana na upande wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hatta ja'alta jami'ahum ikhwani, mpaka ukawafanya wao wote kuwa ni ndugu zangu. Kadhalika umaarufu hautafutwi kwa walimwengu, ukafanya mambo ili uwe maarufu, watu wakujue, shuhura ile si jambo zuri. Hayo ni katika mambo yenye kuwaangusha watu. Wewe fanya, Allah subhanahu wa ta'ala akitaka jambo lako lienee, litaenea la kheri. Fanya lillahi rabbil alamin. Ukitaka jambo lako la kheri lidumu, fanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atalidumisha na kulilinda hilo. Lakini kama ni kwa ajili ya viumbe, kweli uweze ukapata watu, ukapata majority, watu wa kukuunga mkono, lakini watakuangusha kesho asubuhi. Sawa? Kwa hiyo hilo jambo liangalie sana. Hizi ni katika adabu muhimu ambazo watu watakiwa waziangalie. Katika baadhi ya nukuu pamesemwa kwamba Ayyub Sakhtiani imamu rahimahullahu ta'ala amewahi kusema, ma sadaqa abdun qattu fa ahabba ash-shuhra. Haja kuwa mkweli mja yoyote kabisa, ikawa ni mkweli alafu akawa anapenda umaarufu, apenda kutangaa, apenda mambo jina lake na watu wamsikie, unajua fulani yeye anatumia nguvu kubwa kwenye kujitangaza ili watu wamjue. Mtu huyu hajawahi kuwa mkweli hata siku moja. Na pia Sufyan al-Thawri aliwahi kumwambia Abdullah ibn Mubarak, iyyaka wash-shuhra fama ataitu ahadan illa waqad naha an ash-shuhra. Tahadhari, tahadhari na kutafuta umaarufu ni kutangaa, sijamwendea mtu yoyote isipokuwa amelikataza jambo hili la mtu kutafuta umaarufu. Alhasil ni kwamba ni mambo ambayo inamuondoshia mtu ikhlasi kwa kuwa anatafuta umaarufu na shuhura kwa watu. Ndio maana Imamu Ibn al-Jawzi katika Sayyid al-Khatir ana maneno, anasema inna ulama ad-dunya yanzuruna ila riyasati fiha. Maulama wa dunia wanatazama kwenye uongozi katika hiyo dunia. Wa yuhibbuna kathrata al-jam'i wa thana'i, na wanapenda kundi la watu, wingi wa kundi la watu, na wanapenda kusifiwa. Wa ulama al-akhira bima'zilin min ithari dhalik, na wanawachuoni wa akhira wako mbali na kulitaka hilo au kulipendelea hilo. Waqad kanu yatakhawafunahu wa yarhamuna man buliya bihi, na walikuwa wanaliogopa hilo na wanamhurumia yule ambaye ameonjwa kwa hilo, amejaribiwa kwa hilo. Hapa itakayofahamike ya kwamba katika mambo mabaya kabisa ni mtu kufanya mambo katika mujtama ili upate kundi kwa jina la dini, wafanya jambo kwa jina la dini ili upate kundi la watu wakufuate, utazame wewe, wakuangalie wewe. Hili ni jambo baya. Lakini pia baya jingine zaidi, kuna watu wajinasibisha na waraa, na kwamba wao wana takwa, wana hofu, wanaacha kuzungumza mambo ya haki na kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa madai kwamba mimi sitaki kundi bwana, sitaki kabisa mambo ya umaarufu na mambo kadha, kwa hiyo mambo mengine mimi sitaki kuingilia mambo ya watu. Wakahisabu kwamba mtu kuzungumza jambo la haki na kuelimisha viumbe mambo ya haki ingetaka kutafuta umaarufu, bali wakawatuhumu watu wengine kwamba hawana lolote, tafuta umaarufu tu. Kama ikiwa lengo ni kutafuta umaarufu, huwezi kufanikiwa katika dini yako wala akhira, katika dunia wala akhira. Pengine ukapata sehemu katika dunia, lakini halitadumu jambo lako. Tumeelewana? Lakini kama kweli watafuta akhira na limetokea lilotokea, basi wewe usikudhuru maneno ya wachangiaji, maneno ya wenye comment kwamba fulani watafuta umaarufu, watafuta kundi, kwa sababu kuna watu watafuta namna hiyo, sio? Sasa yale maneno yasikurudishe nyuma, ukawaacha kusimamia katika jambo la haki. Nimeona nilitanabahisha hilo.